Je hebt carte blanche gewonnen. Precies. Dat klopt. Dat is de naam van de tentoonstelling. En niet alleen van de tentoonstelling, maar eigenlijk het hele concept vanaf het moment dat jij gevraagd werd voor de bokwedstrijd. Tot en met eigenlijk afgelopen 8 juli, waarop de expositie opende in het Stedelijk Museum in Schiedam. Het loopt ook nog door, want er zijn nog meer activiteiten aan deze tentoonstelling gekoppeld. Maar laten we even beginnen bij het begin. Want het is een vrij absurd begin van carte blanche. Namelijk, jij kreeg op een gegeven moment een mailtje van Deirdre Carrasso, toen directeur van Stedelijk Museum, dat ze een vraag aan je had. Ik ben echt gewoon. Ja, ik heb me heel erg in verdiept gewoon de laatste tijden de hele geschiedenis van het project. Maar het begon met een e-mail van Colin Huizing. Hij was curator aan het Stedelijk Museum Schiedam. Hij vroeg het namens Deirdre, want en ik heb een foto Deirdre, gemaakt precies. van de e-mail. Ja, in je tentoonstelling. En dan kwam ik Deirdre Carrasso tegen, precies. echt live op Aad Rotterdam. En dat was gewoon. Maar toen wist je dus nog niet wat ze ging vragen. Toen wist je, want die Colin had geschreven. Nee. Ik heb een uitzonderlijke vraag. Ja, precies. Klopt. Ja. En wat dacht je? Ik bedoel, wat je van die ging vast aan de loop deed denk van wat voor dingen had je bedacht dat ze dan aan je zou gaan vragen? Ja, niks. En dat, ik bedoel, ik hoefde ook niet heel lang te wachten. Dus volgende dag kwam ik dan. Dat was heel gauw. Ik was gewoon Aad Rotterdam opening, kunstbeurs in Rotterdam. En ik kwam Deirdre Carrasso tegen en ik kende dan niet goed. En ik weet nog precies waar het was. Het was echt gewoon op de beurs op een bepaalde plek. En hij zei van, hey Anne. En ik had van, hey, zij had die rare vraag. Ik denk, wat is je vraag? En ze zei, wil je tegen me boksen? En het eerste wat ik deed was echt gewoon, wat ik bedoel, ik heb nog nooit gebokst, maar ik keek altijd heel graag boksen. Ik vond boksen kijken echt oprecht heel erg leuk. Gewoon echt het zweten en het fysieke gevecht en dus dat vond ik altijd heel erg leuk, maar ik had zelf nog nooit gebokst. En het eerste wat ik deed, ik zei, hou even je arm naar voren. En dat is een reach, hè? Dus echt gewoon de lengte van je arm. En zij is echt heel lang. En zij is echt gewoon, ze kwam echt zoveel centimeters verder met haar arm. Dus haar reach, nou, die was echt zoveel stukken groter. Ik denk, jeetje. Ik doe helemaal los van al dat boksen en dat je het moet leren en dat ik daar helemaal niks van weet. Ik zag gewoon haar aan en ik denk van zo, maar dit is pittig. Dat wordt een pittige wedstrijd. Maar was er wel een soort van, dat je denkt wat leuk? Of dacht je alleen wat raar? Of hoe komt ze hier naar bij? Ik vond het gewoon totaal bizar. Ik bedoel, wat dat betreft was de eerste e-mail die ik kreeg van de curator ook. En niet zo raar, het was inderdaad een hele rare vraag. En de dag daarna stuurde ik ook Deirdre Carrasso. Ik zei, bij deze win je de prijs van de meest rare vraag die ik ooit van een directeur van een kunstinstituut gekregen heb. En dat was destijds, en dat is nog steeds zo. Hè? Dus het is. Dus ik heb nog nooit. Ik vond het heel raar. En ik weet nog dat ik toen ook naar mijn vriend toe ging. Mijn assistenten, die waren ook op de opening. Ik zei, wat er nu gebeurd is, wat ik nu gevraagd ben. En dat geloof je gewoon niet. En wat zei je instinct? Ik weet het niet. Op dat moment eigenlijk niks. maar ik had eigenlijk, vrij snel met haar afspraken gemaakt. En je kan daar wel over nadenken, maar je moet gewoon echt één keer trainen. Ik heb geen ideeën voor boksen. Ik vind boksen kijken leuk, maar ik weet echt niet of ik echt zelf leuk vinden om zelf te boksen. En toen hebben we gewoon eerste afspraak gemaakt. Eigenlijk, het ging super snel. Dus een week daarop hadden we gelijk eerste afspraak al. Dat was bij toen Boksschool De Haan. Nu Boksschool De Jong en Schiedam. Mm-hmm. Echt, en ik kwam binnen en ik was gewoon verkocht. Het was echt gewoon, zoals een boksschool hoort te zijn. Met heel oude affiches van heel oude boxes van wedstrijden die ooit geweest zijn. En van de geur van een boxreeks. Die helemaal doordrenkt in de planken. En het was zoals het hoort. En vooral ook Hans de Jong, de bokstrainer, die gewoon, gewoon echt ook uitziet als een echte bokser. Maar gewoon echt heel open. Heel welkom, gewoon heel warm welkom. En helemaal niet raar vond dat wij daar stonden. En zeggen van, wij willen boksen. Twee oudere dames die zeggen, wij willen boksen. En, dus die heeft gewoon eigenlijk de sfeer plus die openheid van Hans de Jong heeft mij eigenlijk overgehaald. Dat ik überhaupt begon met trainen. Toen was het een ja. En wist je toen al, ik ga de wedstrijd doen? Of heb je toen nog tegen Deirdre gezegd, ik wil eerst even trainen en dan beslis ik of ik de wedstrijd wil doen? Ik wou echt gewoon eerst snappen dat ik het boksen zelf leuk vond. Mm-hmm. En daarna kwam weer gewoon de grote vraag, wil ik dat of wil ik dat niet? ga ik de ring in of niet? En dat was eigenlijk van mij een, zeg maar, zo snel ik eigenlijk overstag was bij toen ik de boksschool zag en dat boksen en de sfeer die daar hing. En zo moeilijk was het eigenlijk van mij om een keuze te maken of ik daadwerkelijk gewoon de ring in wil of niet. En dat heeft ermee te maken, kijk, ik ben beeldend kunstenaar. En ik ken het Stedelijk Museum Schiedam ken ik al heel lang. En, ze hadden al werk van je aangekocht? Ze hadden al werk aangekocht, dat klopt. En ja, ik vond het gewoon, kijk, ik ben gewoon een zoveel betere beeldhouwer dan dat ik boksen. Toen was ik nog helemaal, wist ik helemaal niks ervan. En uiteindelijk heb ik 8 maanden getraind, maar dan wist ik eigenlijk ook, dan begin je pas om de hoek te kijken. Dus dan weet je ook niks. En dus zeg maar, mijn boxing skills, hè, die waren echt, zijn nog steeds, is gewoon zoveel slechter dan eigenlijk mijn werk als beeldhouwer. Dus ik vond dat zij mij uit moeten nodigen van tentoonstelling. Hè, om mijn werk te toon te stellen, maar gewoon niet om de ring in te gaan. Ja, dus jij was nog niet meteen verkocht, omdat je zei van eigenlijk is het belachelijk dat ik moet boksen, want mijn kunst, mijn skill, mijn ambacht is beeldhouwen. Klopt. En waar kwam dan om de hoek dat jij dacht, ik ga het doen, mits ik mezelf als beeldhouwer carte blanche kan geven? Wanneer kwam dat idee, die eigenlijk een ruil die je met Deirdre bent aangegaan, de museumdirecteur, wanneer kwam dat in het verhaal? En er kwam ook bij eigenlijk een soort van tweestapsraket of zo eigenlijk. He, dus het was op een gegeven moment had ik zoiets van, moet ik nu de ring in of niet? En ik heb dat toen met mijn assistente besproken, die al die inmiddels 10 jaar bij mij werkt. En die hebben zoveel al samen gedaan. En ik had zoiets van, nou moeten we dit doen of niet? En zij zei van, ja weet je wat Anne, wij voelen ons zo vaak hier. Als wij hier op het atelier, hè, want ik maak die kunstwerken. Maar daarna moet je gewoon, heb je instituut, als het goed gaat, is een instituut wat je uitnodigt. En dan zeg je ja of nee, maar dan als je samen in zee gaat met het instituut, dan hebben wij heel vaak dat gevoel dat wij een strijd moeten vechten. Gewoon strijd, want we hebben een soort van visie. Hoe je kunst tentoon kunt stellen en hoe dat gewoon, hoe de kunst inhoudelijk optimaal tot recht zou kunnen komen. En dan heb je de realiteit van het instituut. Die zeggen van ja, maar dat kunnen we niet transporteren. Dat is te duur. Of je hebt dat. En je hebt allemaal met die heel veel. Of je hebt de bezoekers, die moeten er langs. En die, of ja, allerlei of wij kunnen. Het, ja. Dat is eigenlijk allemaal heel veel voorwaarden. En daar krijgen wij continu mee te maken. En zij kennen dit werk ook nog niet. Dus ik moet ze dan altijd overtuigen dat het echt de moeite waard is. Want het werk van mij is gewoon heel. Het is gewoon, zijn heel grote installaties, zijn heel zware beelden. Dus het vraagt gewoon echt heel veel van, hè, gewoon ook technisch en al die dingen, gewoon van heel veel mensen. Om, wat zei je assistente uiteindelijk? En zij had zoiets van, nou, die strijd, die kennen wij. Hè? Dus wij kennen dit om de strijd te moeten voeren. Wij kennen dit om te moeten vechten. We zijn mentaal al boksers. Wij zijn mentaal continu aan het boksen. Alleen maar we hebben continu het gevoel dat het instituut wat tegenover van ons staat, dat is gewoon heel machtig. En dus het instituut, gewoon, dan bedoel jij musea, ja, curatoren, iedereen die jouw kunst afneemt of dat faciliteert? Dat... Nee, niet iedereen. Maar op dat moment, kijk, bij exposities heb je echt gewoon, het instituut is dan echt gewoon, het is gewoon niet, kijk, ik sta als individu daar. Hè? En dan tegenover heb je gewoon een, de directeur en een curator en de educatie, die heb je gewoon, allemaal medewerkers, die staan tegenover mij. En het is, ik dus heel, zo voelt dat dan soms als kunstenaar. En had je die hebben dan allemaal gevoel, ideeën en. En had je dan het gevoel dat je nu eigenlijk oog om oog, tand om tand kon staan en niet meer vanuit een underdog-positie begon? Ja, en daarom is gewoon dat precies de boksring. En dat was gewoon de reden waarom ik naar de boksring inga. Het is de eerlijk. Boksring was van mij gewoon eindelijk gewoon 1-op-1. Gewoon en met de directeur gewoon echt het gevecht uit te vechten. Ja, en voor we naar trainen gaan, want dat vind ik ook heel interessant, toch nog een vraagje. What was in it for her? Want het klinkt ook als een gimmick, als een concept. Heel leuk, laat ik een kunstenaar uitdagen. Hoe serieus was het voor haar? Want het is uiteindelijk een hele serieuze strijd geworden. Ja. Die jij ook hebt gewonnen. Heeft zij dit ten volle gerealiseerd, denk je? Of was het een soort leuk ideetje dat uit de klauwen is gegroeid? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat moet je haar zelf vragen. Nee, nee, dus het is met haar maar, over nee, gehad. Dus, je hebt vast haar gehad. Waarom vraag je dit aan mij? Ja, nou ja, dus nou, ik heb haar heel vaak gevraagd. En er is eigenlijk gewoon nooit echt een antwoord op gekomen. En kijk, ze heeft natuurlijk wel als directeur. En dat was gewoon, want ik zei net al dat ik het Stedelijk Museum Schiedam ken ik al langer. En onder Diana Wind, directrice, heb ik gewoon eerst een tentoonstelling gemaakt. Werden werken aangekocht, ook het werk Splendid Surrender, een groot werk wat er nu te zien is. Onder haar werden die werken aangekocht. En toen kwam Derde Carrasso en toen veranderde eigenlijk de hele sfeer in het museum, het hele beleid in het museum. En het was ook zo dat in die tijd ging het ook niet goed met het museum. Dus waren ook minder bezoekersaantallen en financieel ging het niet goed. En de stad Schiedam gaf gewoon heel duidelijk gewoon Derde Carrasso de taak mee ook. Gewoon ga connectie aan. Gewoon zoek het aangaan, publiek het publiek. Nou, ga connectie met de stad aan. He, dus wij zijn een stadsmuseum, we zijn een Stedelijk Museum Schiedam. En dus ga gewoon de connectie met de stad aan. En zij heeft dat vol verve gedaan. Dus ook vandaar ook de boksschool. Dus voor haar was gewoon echt dat ook gewoon. Zij bokste al bij de boksschool. En zij had zoiets van, hey, maar dit is een gaaf idee. Dan hebben we de boksschool uit Schiedam. En die halen we gewoon, gewoon het museum in. En dan, het is natuurlijk, je hebt in het museum een kapel. En dat was een prachtige locatie, ook voor een ring. En, dus ik snap het ook wel. Maar het was natuurlijk voor haar, denk ik niet, dat zij daar stil heeft gestaan. Wat dat ook voor de kunstenaar betekent. Precies. En wat stond er voor jou op het spel op het moment dat je zei, we gaan het doen? Op dat moment dat ik zei, ik ga het doen, wist ik dat er heel veel andere kunstenaars gewoon naar kijken en dat zij zeggen dat is een verrader. Jij? Ja. Waarom? Nou, omdat ik dan meedoe bij een beleid wat gewoon, waar evenementen gewoon centraal staan, waar wij als kunstenaar niet voor onze kunst uitgenodigd worden, waar wij eigenlijk gewoon uitgenodigd worden om iets te doen, om ja, aankleding of iets leuks voor het publiek, iets ludieks te doen, wat echt totaal buiten ons vak staat. Ja, ja. Dus bedoel je dan dat je kunstenaars verraadt die radicale posities innemen, die nee, tegen zijn, omdat je eigenlijk meedoet met je vijand in het? Je verraadt eigenlijk ik verraad ons vak. Want ik sta daar niet met mijn kunst en ik doe iets anders. Vind je dat nog steeds? Ja. Vind je nog steeds dat je jezelf een beetje verraden hebt nee, met dit project? Nee, maar het kost heel veel moeite om het dan niet, om het de hele tijd zo te draaien dat het gewoon niet gebeurt. Dus het kost gewoon. Het is gewoon heel. Kijk, wat ik de hele tijd. Dat is gewoon eigenlijk dit hele traject. En daarom was ik ook net bij die aankondiging dat gezegd wordt: hey, het is gewoon tentoonstelling, hè? En het is ook een tentoonstelling, maar het is vooral een heel lang project. En het hele project, dat heet Carte Blanche. En deze Carte Blanche heb ik op een gegeven moment geëist. Dus in het begin was er helemaal niks van mij te winnen. Echt helemaal niks. En op een gegeven moment een vriend van mij, die zei van, hey Anna, what's there for you to win? En toen had ik zoiets, nog niks. En zij voert haar beleid uit. Dus zij heeft sowieso dat haar taak gedaan. Ze heeft gewoon verbinding met de stad gezorgd. Heeft gewoon. Dus daar heeft zij, op al die punten heeft zij dan gewonnen. En voor mij wordt het gewoon zwaar. Want ik ben daar niet als kunstenaar. Ik ben daar niet met mijn beeldende kunst. Ik kan mijn werk niet tonen. Dus dat was gewoon niks. En toen heb ik gewoon geëist. Ik zei, ik wil gewoon carte blanche. En ook geen tentoonstelling. Dus ik ga echt niet de boksring in om voor een tentoonstelling te vechten. Dat ga ik niet doen. Maar ik ben wel bereid om de ring in te gaan en aan carte blanche. Dus eigenlijk vrijheid in het deel van het museum te krijgen. En dan echt zo vrijheid dat ik echt gewoon ook zaalteksten naar mijn hand kan zetten. Mm-hmm. Dat ik educatie naar mijn hand kan zetten. Dat ik gewoon de marketingstrategie naar mijn hand kan zetten. Dat je eigenlijk gewoon een hele pakket wat er omheen zit, dat ik dat ook anders vorm kan geven. En dat ik bij dit, ik denk van ja, hoe doe je dat dan? En dat ik bij al die dingen gewoon eigenlijk de inhoud van mijn kunst centraal stel. Daar heb je al een groot risico meegenomen. Want je had natuurlijk ook kunnen verliezen. Ja. Was die druk groot? Nou, ik weet niet. Was, of ben je er gewoon nooit van uitgegaan dat je zou verliezen? Heb je gewoon besloten, ik ga dit winnen? Nee, ja, ik bedoel, op een gegeven moment. Je hebt dan een hele traject van 8 maanden trainen. En dan de week voor de voor de wedstrijd is eigenlijk de meest rare week die je dan überhaupt beleeft. Want eigenlijk de grootste vijand ben je dan zelf. En ik weet nog dat Hans de Jong, die mijn bokstrainer, die kwam dan ook naar mijn atelier. Dan ineens stond hij dan voor de deur. Ik denk van, wat doe jij dan? En dan... En zei, ja, we hebben alles gewoon goed voorbereid. Echt, ik heb super goed getraind. Ik heb super ieder keer na ieder training weer geanalyseerd. Wat heb ik niet goed gedaan? Wat moet ik beter doen? Dat je eigenlijk gewoon de hele tijd kijkt dat je... Ja, jullie hadden ook allebei je eigen trainer. Echt zoals dat in het echt ook gaat. Maar nou, we hebben ook regelmatig samen getraind. Dus het was ook een... Maar gaf Hans zowel jou als haar strategisch advies? Want dan wordt het een beetje ingewikkeld natuurlijk. Ja, ze hebben denk ik allebei. Maar ze zijn heel goed. Maar dat ze, volgens mij hebben ze allebei... En hoe vaak trainde je? Hoe moet ik die 8 maanden? Was dat echt een substantieel van je leven toen? Want je werkt heel fysiek als beeldhouwer. Ja. En dan 's avonds dus ook nog trainen? Nee, 's middags. 'S middags. Heel vaak. Ja. 'S ochtends zwemmen dan als tegen. Weet je, je bouwt op en dan begin je gewoon 1 keer per week boksen. Daarna kun je 2 dagen niet lopen. Dan de spierpijn. Maar je gaat eigenlijk een hele traject in. En, maar ook echt en dan, op een gegeven moment alleen maar kipfilet eten. Nee. Ik ben niet meer dus. Geen Rocky Balboa. Nee. Geen kwark en geen kipfilet. Nee. Maar wel... Keihard trainen. Ja. En dan gewoon heel hard trainen. En dan zeg maar uiteindelijk 2-3 keer per week boksen. Dan 1 keer per week zwemmen. Om dan... En hoe jij twijfelde of je het moest doen, omdat ze lange armen heeft, derdere, een long reach, zoals je net zei. Hoe heb je daarop getraind? Want jij bent klein, maar je bent sterk, ook door het beeldhouden natuurlijk. Stevig sta je op de aarde. Ja. Hoe... Maar ik beweeg daardoor niet. Hè? Ik heb geleerd om stabiel te staan. Wat was jouw kracht in dit gevecht? Ze had een long reach. Wil. Ja. Dus dat is heel grappig, want we hebben nu 8 juli hadden we opening. En dan hadden we afterparty in de boksschool. Want ik wou echt gewoon ook geen opening zonder die boksschool. En toen heb ik gewoon een analyse van al die boksers die we toen hadden zien vechten. Heb ik dan echt gewoon een keiharde analyse van mijn bokskunsten gekregen. En die zeiden, Anne, je hebt gewoon punten voor agressie. Je hebt punten, de echt schone punten die je maakt met raken. En je hebt punten techniek. En techniek was nagenoeg 0. En agressie was gewoon 100. Dus zij heeft. Dus ik was echt gewoon. Ja, ik ben gewoon heel gedreven de ring in gegaan. En, maar dat heeft gewoon. Derdere was wat dat betreft ook een goede vijand. Omdat zij. Door het beleid waar zij voor staat. Dus echt gewoon. Oh, dat vind ik ook heel belangrijk om te zeggen. Ik heb nooit persoonlijk iets tegen derdere gehad. Of heb nog steeds niks tegen haar persoonlijk. Maar voor mij als kunstenaar staat zij voor een beleid dat je gewoon eigenlijk steeds vaker ziet, waar je gewoon, gewoon kunst gewoon ondergeschikt wordt aan een politieke agenda. En ingezet wordt voor het illustratie eigenlijk van een politieke agenda. En dat gaat ten koste van de autonomie of van de vrijheid, maar ook van de kracht van kunst. En het is gewoon, eigenlijk is het de doodsteek van kunst. Want je gaat het gewoon inperken. Je gaat de zeggingskracht ga je inperken. Je gaat echt niet. Heb je dat erg zien toenemen? Dat die inperking? Was het vroeger beter? Vroeger beter. Dat vind ik ook wel zo. Nee, dat jij zei het over dus het kunstbeleid. Nee, maar je ziet dat het gewoon je aan de kaart. Meer. En kijk, we hebben nu. Want het is dan, dat is ook deze carte blanche gaat ook gewoon heel erg over. Dat, zeg maar, de basis staan is gewoon ook het kunstbeleid waar wij met z'n allen gewoon in zitten. En volgend jaar hebben we de volgende aanvraagronde voor de basisinfrastructuur. En we hebben in Nederland het absurde systeem dat alle grote kunstinstituten om de 4 jaar weer een nieuw plan moeten schrijven. En ook al ben je nog zo gerenommeerd, je moet weer een plan schrijven. En dit jaar, nu heeft gewoon Raad van Cultuur, die adviseert dan. En die hebben nu doorgegeven wat gewoon de nieuwe doelen zijn. En dan hebben we gewoon alle diversiteit en inclusiviteit. En dan komt die duurzaamheid erbij. En dan ben ik heel blij dat er gewoon nu wel doorgegeven is dat er niet op getoetst wordt. Maar je krijgt nu allemaal instituten die dit weten, die allemaal plannen schrijven op die punten. Op die speerpunten. Ja, ik wil nog heel even terug naar de wedstrijd ook. Je hebt 8 maanden getraind. Wat moest jij het meeste in jezelf overwinnen? was dat angst of was dat je eigen agressie in de bek kijken? Want jij bent ook als Anne een traject aangegaan, ja. Ook met je bokstrainer. Ja. Wat waren jouw... Je had natuurlijk de uiterlijke vijand, degene die je uitdaagde. Maar wat was jouw innerlijke vijand? Je hebt gewoon tijdens de bokstraining had ik gewoon meerdere momenten dat ik echt gewoon een drempel overheen moest. En een van de drempels was gewoon... Nou, ik bedoel, Hans de Jonge, de bokstrainer, die zegt gewoon... hij zegt van, boksen speel je niet. Dus als je zoals je bokst, ben je. En dat is heel waar. En hij heeft gewoon... tijdens het boksen merkte ik gewoon iedere keer... dat ik denk van, nu heb ik lekker gebokst. Maar ik heb gewoon samen gebokst. Met elkaar. Maar ja, als ik die wedstrijd wil winnen... want dat is gewoon voor mij noodzakelijk dat ik die wedstrijd ga winnen... dan moet ik gewoon overrulen. Dus dan moet ik gewoon winnen. Maar dat moest ik echt gewoon aanleren. Je dus deed het te gezellig eigenlijk met elkaar? Nee, gewoon met elkaar. Dat vind ik gewoon fijn. Dat je gewoon... Weet je, die ene doet dat en jij stelt nu vragen, ik geef antwoorden. Dat is gewoon... Dat werkt gewoon. Ja. Zeg maar, iedereen doet dat waar die goed in is. En dan worden we met elkaar, met z'n allen beter. Dat is eigenlijk gewoon hoe ik door het leven wil gaan. Wanneer heb je dan die knop omgezet? Want je moest die knop omzetten voor de wedstrijd. Wanneer is dat gebeurd? Nee, dat gebeurt dan heel langzaam. En dat gebeurt wat dat betreft, zei ik, dat Deirdre Carra zo'n goede vijand was. Omdat zij dan regelmatig dingen zei. En die maakte mij woedend over beleid. Dat maakte mij woedend. En dat heeft mij geholpen om uiteindelijk de ring in te gaan en te vechten. Op het moment dat jij de ring inging, had je een mantel waar Fuck the Dictator op stond door Nare van Dalen. En we hoorden deze opkomstmuziek. Voel je weer wat terug als je die muziek hoort? Neem eens even mee in jouw hoofd op dat moment dat je daar loopt met die cape. Wat gebeurt er dan? Dat weet ik niet. Neem je alleen maar focus. Focus. Ja. Ik heb zelden zo'n focus gehad. dat is alleen maar precies. Dan ben je alleen maar aan het focussen. En is het dan een soort tunnel waar je op een gegeven moment totale uitkomt? Totale tunnel. Ja? Na de eerste ronde of pas helemaal aan het eind? Nee, ik heb... net om tijd... Ik was heel bang dat ik mijn energie kwijt zou raken. Want iedereen waarschuwde er pas op mijn energie. En ik was eigenlijk heel bang bij... ronde 3 heb ik net op tijd begrepen... dat ik nu toch echt wel moet vechten. Dus ik heb echt gewoon bij ronde 3 heb ik dan wel eindelijk gevochten. Daarvoor gewoon weer een beetje inhouden. En het was echt een... net op tijd. Net op tijd begrepen dat na 3 rondes het echt voorbij is. En dat ik dan toch ergens de punten moet maken. Dus in die derde ronde, bam, toen brak je door. Ja, dat was echt noodzakelijk. Ja, nee. Ja. En toen was het eerst nog gelijkspel. Dat is ook nog zo'n detail. Dan weet ik niet of het gelijkspel was. Maar dat het was gewoon toen het afgelopen was. Nee, het was heel was bizar. Maar je hebt ook geen... Je kunt niet meer... Je zit in zo'n tunnel, dus je kunt ook niet meer gewoon echt analyseren wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus je kunt ook niet... je hoort ook geluid heel raar. Dat is heel grappig. Iemand zei, ze is moe. En ik wist niet, ben ik nu moe? Is die ander moe? Ik weet het ook niet. Dat is heel raar. Dus je neemt heel anders waar. En dus ik vond dat wel een... aan het eind had ik ook zoiets van, heb ik nu gewonnen of niet? En dan de scheidsrechter, wij stonden daar allebei. En eerst was gewoon break even. En het hele publiek kwaad, echt boe. Want die hadden allemaal zoiets van zo, maar omdat ik continu aan het domineren was, blijkbaar. Het publiek was het gewoon niet mee eens. Ja, en dan uiteindelijk zei die scheidsrechter al tegen mij, je staat voor op punten. En toen wist ik het. Toen hebben ze een soort revisie gedaan? Nee, dat was al. Volgens mij was het een afgesproken. Dat het best politiek het beste zou zijn om het En kon derde zich daar dan meteen aan overgeven? Want ja, is iets van, nou, ho. Nee, jawel. En zij zei achteraf, al Anne, als je verloren had, had je ook je expositie gekregen. Ja, en toen had ik zoiets van, sorry, Deder, maar die had ik niet geaccepteerd. Echt. Nee. Maar je hebt gewonnen. Ja. Hij is er gekomen, daar gaan we het zo verder over hebben. Want we gaan eerst naar het nieuws van 19:30 met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Edwin van der Sar ligt niet meer op de intensive care. De onlangs opgestapte directeur van Ajax, een oud-doelman, zegt op Twitter dat hij volgende week naar huis hoopt te gaan om verder te herstellen. Bijna 2 weken geleden kreeg de 52-jarige van der Sar een bloeding bij de hersenen. De Benelux-landen doneren een aantal opgeknapte panzerinfanterievoertuigen aan Oekraïne. Volgens het ministerie van Defensie zijn die vanwege hun sterke panzer geschikt om militairen te vervoeren in gebieden waar wordt gevochten. Oud-president Trump verwacht dat hij binnen een paar dagen wordt aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het parlement in Washington. De speciale aanklager heeft hem een brief gestuurd. Daar staat in dat Trump binnen 4 dagen voor een juryrechtbank moet komen. En een Amerikaanse man is de grens met Noord-Korea overgestoken, meldt de eenheid die de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea bewaakt. Het is een militair. Hij wordt nu waarschijnlijk door Noord-Korea vastgehouden. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is beeldend kunstenaar Anne Wentzel onze gast. Anne maakt grote keramische beelden en installaties minutieus geboetseerd en daarna weer onttakeld. Ze balanceert in haar werk tussen schepping en vernietiging en bevraagt de macht van toen en nu. Vorige week opende haar nieuwe tentoonstelling-expositie Carte Blanche, Fuck the Dictator, in het Stedelijk Museum Schiedam. En dat heeft zij voor elkaar gekregen door een bokswedstrijd te winnen van degene die haar in 2019 daarvoor heeft uitgedaagd, museumdirecteur Derdere Carrasso. Laten we het even over de expositie hebben, wat we daar allemaal hebben kunnen zien. Jij hebt de bokswedstrijd gewonnen. Je kreeg je Carte Blanche. Dacht je toen niet, oh mijn god, wat nu? Want carte blanche is, dan kan ineens alles. Zonder kaders is het veel moeilijker om te scheppen, lijkt me. Ja, daarom heeft het ook vrij lang geduurd. Dus het heeft echt gewoon, het was gewoon nu september 2019 heb ik was de bokswedstrijd. En ik heb toen wel, ik heb toen vrij snel Selen Ansen, zij is curator en arte in Istanbul. Een heel groot, heel goed instituut, kunstinstituut in Istanbul. En ik heb haar vrij snel gevraagd om als curator mee te werken. En ik had al eerder met haar gewerkt. En ze is echt gewoon iemand die echt de kunstenaar centraal stelt. En ook gewoon heel erg de kunst centraal stelt in haar denken en zijn. En, maar ook gewoon op een heel inhoudelijk heel hoog niveau kan denken en toch exposities maakt die ook gewoon toch heel toegankelijk zijn voor iedereen. Hè? Dus op heel veel niveaus kunnen communiceren. En dat is heel menselijk, heel bijzonder. Dus ik had ook iemand nodig die mij, waar ik vertrouw. Ja. En die ook inhoudelijk heel erg goed is en heel erg sterk is. En die mij bij dit traject gewoon kan helpen om te begrijpen wat ik überhaupt gewonnen heb eigenlijk. Hè? Ja. Want zoals jij zegt, carte blanche is gewoon echt blanco. Hè? Het is eigenlijk een wit vel met de handtekening van de, eigenlijk vroeger was aan de koning of zo. Hè? En nu is dan in dit geval koningin derde. De directeur. En maar ik kan in feite alles invullen. En op het moment dat alles ingevuld kan worden. Dus eigenlijk zeg maar zo serieus, zoals ik ook de bokswedstrijd genomen heb, zo serieus heb ik ook carte blanche genomen. Dus ik heb gewoon bij alle dingen gewoon gekeken, wat betekent het eigenlijk en hoe moet ik het invullen? Dus eigenlijk bij heel vanzelfsprekende dingen, ik heb dan, Selen zei ook, je hebt territorium gewonnen in een museum. Dus zij gebruikte dat ook, ging dat woord territorium ook introduceren. En wat doe je met het territorium? En daar kun je alles mee doen. Dus in die tijd had die boksschool had ook geen vaste plek. Dus ik had ook zoiets van, moet ik die boksschool daar laten trainen? Moet ik mijn atelier daar naartoe verplaatsen? Wat moet ik daarmee doen? En uiteindelijk heb ik dat gedaan wat eigenlijk heel evident is. Maar wat wel van mij nu wel, toch even geduurd heeft totdat ik zo ver was. Dat ik echt gewoon zeg, oké, ik zie het als verlenging van mijn atelier. De museumzalen hebben een specifieke dingen. Het is gewoon ook dat het publiek komt. Dan heb ik op mijn atelier veel minder. Nou, ik maak gewoon heel erg goede beelden en installaties. En ik wil heel graag dat het publiek dat ziet. Dus wil ik ook dat daar kunst van mij te zien is. Want het is een combinatie van oude werk uit 2012, verschillende boosters uit 2018. Er is ook nieuw werk. Is er ook, zeg maar, de beelden in de eerste zaal die vooral bestaan uit gevallen helden als J.P. Koen en andere Maurits bijvoorbeeld. Waren die al gemaakt of heb je die speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt? Ja, die is echt van de eerste grote zaal waar je in kwam. Die heb ik echt speciaal voor die tentoonstelling gemaakt. En dat was voor mij, de hele installatie was voor mij ook gewoon de vraag: oké, ik heb nu carte blanche. En wat moet ik nu tonen? En ik wou werk tonen wat eigenlijk ook heel erg over de rol van kunst gaat. De rol van beeldhouwkunst met name. Maar ook de rol van de musea daarin, de rol van publiek daarin. Dus ik wou werken maken waar eigenlijk dat gewoon echt onderwerp ook is. Dus je hebt inderdaad echt gewoon grote sculpturen hebben we van klei gemaakt. En die zijn gebaseerd op allemaal standbeelden, zoals Johan Maurits, Jan Pieterszoon Koen en Jean-Baptiste Colbert en Columbus. En dat is eigenlijk ook niet alleen in Nederland, maar ook gewoon internationaal. En die gewoon de afgelopen jaren allemaal van de sokkel verwijderd werden. Of die de sculptuur van Johan Maurits is uit het Mauritshuis verwijderd. En op basis van die sculptuur die verwijderd werd, hebben wij eigenlijk gewoon een nieuwe sculptuur gemaakt. Ja, jij was gefascineerd door die beeldenstorm, die een soort nieuwe beeldenstorm, ja, die in Nederland eigenlijk heeft plaatsgevonden. En wat was de link voor jou tussen het neerhalen van die oude symbolen van oude mannengeschiedenissen naar jouw carte blanche? Het ging mij daar eigenlijk vooral om dat je gewoon ik wou ook gewoon heel erg aantonen dat kunst een functie heeft. En dat gewoon een kunst niet alleen maar nu, maar ook toen en nu. En eigenlijk gewoon een kunst als spiegel van de tijd. Hè? Dat je gewoon de standbeelden die het is gewoon echt sculptuur. Het is gewoon standbeelden die als politiek symbool neergezet werden ooit. En waar wij nu denken, wat moeten we daarmee? Hè? Dat we eigenlijk, kan dat nu wel? En wat moeten we daarmee? En wat moet een museum daarmee? Moeten ze in het museum? Maar wat moet het museum daarmee? Of wat moet het publiek daarmee? Dat zijn eigenlijk vragen. Ja, dat vond ik gewoon wel. Dat was gewoon eigenlijk de basis voor dat. Ja, en vind je dan ook juist beeldhouwkunst daar bij uitstek geschikt voor? Want dat vindt natuurlijk in de publieke ruimte plaats. Ja. En die symboliseren macht. Ze worden er ook door de macht geplaatst. Is het ook daarom dat je dat bewust zo je museumzaal, je carte blanche nu in hebt gehaald? Ik vond als beeldhouwer die beeldenstorm. Ik begin altijd ook met de vragen. Mm-hmm. Dus al mijn werken gaan over vragen. Wat was je vraag hier? Ja, de vraag was gewoon dat ik. Ik zag die recente beeldenstorm en ik begreep het. Ik zie ook de noodzaak daarvan. Ik zie echt gewoon de grote noodzaak dat je vragen stelt bij de macht van een positie, maar ook gewoon letterlijk. Dat is heel leuk. Bij beeldhouwkunst gaat het ook letterlijk en figuurlijk over de positie. Hoe hoog het beeld staat. Hoe hoog het staat. Ja, ja. En dus dat heeft allemaal gewoon heel. En dus dat vond ik wel een. Ik vond dat wel nu heel erg passen. En dan ging het eigenlijk ook daarover aan de andere kant. Die beeldenstorm die je dan de hele tijd zag. Ondertussen zag je gewoon, ik zag als beeldhouwer ook gewoon mensen die gewoon sculpturen van mijn collega's, van mijn beeldhouwcollega's, want mm-hmm. Er zijn ook beeldhouwers die beelden gemaakt hebben, die eigenlijk gewoon met voeten trapten en het water ingooiden en met verf besmeurden. En dat deed mij ook pijn als beeldhouwer. Ja, dus ik was daar heel erg dubbel in. En op dat moment dat ik daar heel erg dubbel in zit, dan is het eigenlijk voor mij een teken dat het goed zit qua onderwerp. Dan wordt het interessant voor jou. Ja. En dan ga je het onderzoeken. Ja. Ja, voor de luisteraars, je moet je voorstellen, het zijn grote beelden. Dus oorspronkelijk in klei gemaakt, daar boetseer je heel lang af. Die worden afgebakken. Dan wordt er nog heel secuur door jouw glazuur gemengd, gemaakt. Dat wordt er opgehaald. En eigenlijk hebben al jouw beelden die heel precies zijn gemaakt als gemeenschappelijke deler, dat ze allemaal weer toegetakeld zijn door jou. Ja. Wat heb jij met die aftakeling, met dat verval, met het lelijk maken wat ooit als mooi bedoeld is? Waarom, het is niet zo lelijk. Het verval heeft ook een diepe schoonheid. Hè? En dat wat is gewoon de schoonheid voor jou van verval? Dus het is eigenlijk zeg maar zo'n Johan Maurits, hè? Bijvoorbeeld een sculptuur. En dan heb je gewoon dan bouw je de macht en de praal en van die man, die bouw je dan op. En daar gebruiken wij dan voorbeelden van het standbeeld wat dan daadwerkelijk weggehaald werd. Dus daar kijken wij naar. En wij is in dit geval, dus ik doe dat, dat boetseren wat ik doe, het is gewoon ongelooflijk veel werk. Dus dat doe ik met assistenten, het zijn allemaal jonge kunstenaars. En voor dit project heb ik met zes assistenten en één stagiair samengewerkt. En omdat het echt gewoon, het duurt maanden voordat het in beeld staat. Hè? Dus je moet echt gewoon van het begin opbouwen. En dat is gewoon heel veel werk. En met dezelfde liefde zoals wij die beelden opbouwen, met dezelfde liefde breken wij zo ook weer af. Dus we hadden één iemand en noemden wij dan op een gegeven moment, dat was de gatenafdeling. Die kwam met de boor. Eigenlijk wekenlang is die heel liefdevol bezig geweest om de gaten dan te maken. Ja. En die moeten wel, daar gaat het om dat je een goede spanning, goed evenwicht krijgt tussen de macht en de praal en de pronk van zo iemand als Johan Maurits. En dan zeg ik, ja, maar is het überhaupt zo? En dan stel ik de vraagtekens erbij. En die vraagtekens die stel ik daarbij, daardoor dat ik ze eigenlijk van binnen, het lijkt alsof ze weggegroten zijn. Oh, ja. Ik vind soort termietenachtige structuren. En dus dat eigenlijk die twee dingen, er zijn eigenlijk twee tegenovergestelde, eigenlijk bijna vormeloze massa. Eigenlijk van binnenuit. En die staat dan in strijd met de macht van de sculptuur. En als die in goed balans is, als de verval en de macht, dan denk ik van, dan zijn we precies daar waar mijn vraag ook was. Hè? Hoe zit het nou eigenlijk? En heb je wel eens dat je een beeld hebt toegetaakt, bijvoorbeeld als ik denk aan de beelden die zijn geïnspireerd op de Femen-beweging, die ook in deze expositie staan. Dan zie je prachtige, beetje Madonna-achtige vrouwen, heel trots, voor zich uitkijkend. En dan zijn in hun gezichten teksten gekerfd. Ja. En heb je ook wel eens dat het bijna voelt alsof je, of heb je wel eens dat je te ver gaat? Dat je het te erg toetakelt? Dat je denkt, oh god, nu ben ik naar de vervalkant doorgeslagen. Nee, ik denk dat wij als mensen eerder geneigd zijn om voorzichtig te zijn. En ik denk niet dat wij, nee. Nee, maar het is wel, je moet het wel secuur doen. Je moet wel precies zijn. En je moet, dat is gewoon eigenlijk wat ik net zei, dat je eigenlijk met dezelfde liefde en dezelfde passie en dezelfde, gewoon de gedrevenheid moet je eigenlijk gewoon, zoals je een beeld opbouwt, moet je het ook gewoon verval afbreken. En dan voel je dan op een gegeven moment van, nu is het genoeg afgebroken? Is dat een soort intuïtief proces? Nee, je kunt altijd proces? Een stuk terug. Dat is het fijne. Ja, dat is fijn. Dus het is het fijne. Die klei die droogt niet meteen, dus dan die kun je nog. Het droogt ontzettend. Die droogt niet dan wanneer je wilt. En zij is, klei is een rotmateriaal om mee te werken. En eerst is het allemaal veel te zacht. En daarna wordt het allemaal veel te hard. En dat wat wij doen, het ziet er allemaal heel erg vanzelfsprekend uit, maar het is gewoon absurd. Waarom past dit materiaal bij jou? Omdat ik, ik heb ooit gezegd in een, volgens mij Groene Amsterdam of zo, een titel was gewoon, met klei kan ik denken. En voor mij is het, zeg maar, dat je gewoon iets opbouwt en ik heb tijd om na te denken. Zoals ik ook gewoon met de bokswedstrijd 8 maanden had om te trainen. En tijdens dat reflecteer ik. En kan ik gewoon scherpen tot dat komen wat ik wil. Of nu hele carte blanche dat ik gewoon nu meerdere jaren heb om na te denken, om te reflecteren. En die tijd is gewoon, hetzelfde heb ik ook bij het boetseren van het werk. Daar ben ik gewoon maanden bezig. En meestal ben ik zelfs nog langer. De eerste stappen voor deze serie is gewoon, heb ik gewoon, vier jaar geleden gemaakt. En maak ik de eerste beelden en dan staan die daar. En dan, het duurt gewoon voordat je een keramisch beeld hebt, dat duurt het gewoon meestal minimaal een half jaar voordat het gebakken is. Ja, want die klei moet nog heel lang drogen. Moet heel erg drogen. Ja, het zijn grote beelden die je maakt. Ja. En dus het duurt allemaal heel lang. Dus je hebt echt gewoon heel veel tijd nodig. En tijd ook om, dat materiaal heeft tijd nodig. En ik heb ook tijd nodig om na te denken, ja. En was je als kind al met klei bezig? En is het materiaal al vroeg in je leven gekomen, zeg maar? Ja, ik heb altijd geboetseerd, maar dat is gewoon, ja, weet ik niet. Ik heb ook altijd getekend, dus het is een vrij normaal proces van mij, ja. Ja, kan je herinneren voor het eerst dat je iets hebt gemaakt? Of de bekende asbak die wij dan in Nederland voor Vaderdag of voor Moederdag maken? Tegenwoordig zou je dat niet meer doen, maar zijn er eerste werkjes van je bewaard gebleven? Ja, dat is wel, ik denk mijn moeder heeft ook wel, ik heb, weet niet, wel dingetjes gemaakt. Ik heb heel veel gemaakt en als kind. En wat voor gezin kwam je uit? Werd dat ook gefaciliteerd? Deed jouw moeder ook dit soort dingen? Was het een creatief gezin? Gewoon jaren 70 waar je als kind hoor je muziekinstrumenten spelen en creatief bezig zijn of zo. Mm-hmm. Dus het is een ja. Dus ja, dat. Sorry, mijn redacteur was heel even afgeleid, maar dat had niks met jouw antwoord te maken. Jij bent opgegroeid in Duitsland. Wat was dat zo voor jeugd? Zo speelde oorlog daar nog een grote rol in? Want jouw werk, ja, is ook vol van oorlogssymboliek, van monumenten, van verval. Was dat een thema in jouw jeugd? Ik dacht dat we carte blanche gingen, maar dat is nu ineens een heel ander onderwerp. Maar dat is een maar dat is gewoon, ja, kijk, er is gewoon niemand in Duitsland die niet met de oorlog te maken heeft. Dus het is, en het is ook als je als Duitser naar Nederland komt, dat je dan ook. Daarom vraag ik het. In 92 naar Nederland gekomen. En dat is nu gewoon wel, maar je bent wel, ja. Want jouw generatie is natuurlijk heel erg opgegroeid met allerlei lesprogramma's op school. Om die soort vergangenheidsbewältigung. Om de hele natie bewust te maken van wat er is gebeurd. Heeft dat invloed gehad op de manier waarop jij naar monumenten kijkt? Op de manier waarop je over oorlog denkt? Heeft dit een verband met jouw werk? Nee, nu met de carte blanche zoals het dan nu is, totaal niet. Nee, dat heeft gewoon, dat staat. Nee, maar je hebt natuurlijk veel meer gemaakt. En er is een deel van jouw werken gaan ook over oorlogsmonumenten bijvoorbeeld. En het gaat ook veel over macht, heroïek, verval. Ja, maar macht heb je in alle landen. En je hebt echt gewoon nu ook, weet je, het is heel grappig, zeg maar, zo'n fuck the dictator titel, weet je. Ik had dan. Er zijn mensen die zitten dan nu aan Poetin te denken. Mm-hmm. En dit is zeg maar gewoon iets van alle tijden. Het is gewoon van alle landen en alle tijden. Dat is ook bizar om dan nu eigenlijk gewoon een hele. De opening bijna parallel met de val van de regering van Nederland. En dan iedereen, en we hadden heel grote banieren buiten bij het museum met fuck the dictator. En de mensen die langskwamen, die hadden echt zoiets van, hey, maar heeft dat iets met Met Poetin van de te maken? Of vallen van de regering. Nu vallen van de regering, ja precies, dat was nu. Dus het is eigenlijk gewoon niet iets specifiek Duits. Ik denk dat het gewoon, kijk, we hebben overal in alle landen hebben wij met politieke systemen te maken. En, nee, natuurlijk is het niet alleen Duits, maar het feit dat jij als Duitser in Nederland werkt, dan word je natuurlijk sowieso geconfronteerd met dat mensen weten, oh, je bent Duitser, dus dan denk je misschien, ben je misschien meer al met die oorlog geconfronteerd vroeger. En nee, maar dit is gewoon, nee, maar ik bedoel, ik ben ook gewoon, ik ben niet alleen Duits, dus ik ben ook gewoon mens, dus het is helemaal uiteraard gewoon heel erg. Ja. Maar ik was toch benieuwd of er bij jou thuis daarover gepraat is, of jij in je eigen familiegeschiedenis bent gedoken als het gaat over oorlogsheroïek of niet. Maar heeft nu niks met deze carte blanche te maken. Nee, dat heeft nu niks met carte blanche te maken. Maar je hebt natuurlijk meer gemaakt dan alleen maar carte blanche. Jij wilt hier niet over hebben, heb ik nee, het idee. Nee, ik heb gewoon, weet je, ik vind het gewoon een. Ik vind het daar gewoon nu in deze kader er ook gewoon niet toe doen. En ik vind dat gewoon, weet je, ik weet niet. Ik heb ook gewoon, de laatste tijd heb ik gewoon heel vaak ook over. Je bent als mens, ben je ook zoveel meer dan waar je vandaan komt. Dat is maar een heel klein onderdeel van dat wat je uitmaakt als mens. Natuurlijk. En ik denk van ja, dit is gewoon. Nee, heb ik gewoon nu aan mijn Duits zijn iets gehad hoe ik de box ging? Nee, totaal niet. Nee, het is gewoon niet. Ik heb het niet gekoppeld aan de boksschool. Ik heb het eerder aan je hele oeuvre. Want natuurlijk, nee, dat ook niet. Ik denk dat wij als een mens dat wij heel veel facetten hebben. En dat wij. En dat is ook goed, weet je, dat wij, als wij maar één ding zouden zijn, dat zou gewoon. Ja, dat is veel te indimensionaal. Dus nu ook, weet je, met de. Want ik zei eerder al, had ik gewoon heel kort over de basisinfrastructuur. Maar daar gaat het nu diversiteit. En dus, ik ken ook mensen die gekleurd zijn en die nu gevraagd worden voor iets. Doe maar iets met je, met je achtergrond. Mm-hmm. En omdat ze uit cafeetje komen. En die denken van, jeetje, mag ik gewoon dat doen wat ik wil? Weet je, waarom word ik in die hoek gezet? En dat is gewoon jammer. Ik heb je niet in de hoek van Duitsers willen zetten. Nee, het is gewoon naar duiding van je werk. Maar ik vind het prima als je zegt, ik heb daar geen zin in, ik wil het er niet over hebben. Ik vind het niet zo relevant. En het is gewoon. Maar natuurlijk is het als Duitse kunstenares in Nederland relevant wat jouw eigen geschiedenis is. Je gaat ook een monument maken in Rotterdam over de ratio. Natuurlijk reflecteer je dan over wie jij bent als kunstenaar en hoe je tot zo'n onderwerp verhoudt. Dat kan bijna niet. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je zegt, ik wil dat allemaal buiten beschouwing laten. Nee, maar dat is het volgende onderwerp. En dan moet je gewoon. Dat kun je niet even zo snel zeggen. Dus het is gewoon, ja. Het is oké. Okay. Laten we even nog teruggaan naar de boksschool. Jij hebt ook een beeld geschonken aan de boksschool. Dat klopt. En vertel eens hoe dat ging. Want het staat nu in de boksschool. En nou ja, ze zijn daar heel blij mee. Het is een soort heilig patronen. Of hoe moet ik het beeld zien? Dit is gewoon een boksende Madonna of zoiets. Dus het is gewoon een. Ik vind het trouwens echt gewoon wel jammer dat wij nu. Met het Duits zijn, dat dat ineens zo'n ding wordt. Want dit is voor mij eigenlijk geen ding. En misschien is het dat gewoon. Dat ik echt denk van ja, ik vind het geen onderwerp nu. Dus het is gewoon, ik vind het geen ding. En ik vind het jammer dat ik dan. Dat een ding daaruit gemaakt wordt. En dat vind ik eerder een. Maar het was echt nieuwsgierigheid vanuit een duiding naar waar je vandaan komt, wie je bent. Dat doen wij vaker hier in dit programma. En jij reageerde daar heel fel op. Dus ik dacht, oké, wat gebeurt hier? Ik heb nu aangegeven, prima, als jij dat buiten beschouwing wil halen. Dus ja, dan kunnen we nu ook verder met het gesprek toch? Want jij kiest er zelf voor om die twee dingen te scheiden. Nee, ik zie het niet als twee dingen, maar ik zie het gewoon als ik denk dat je als mens uit heel veel dingen bestaat. En, ja. Je bestaat ook uit heel veel dingen, natuurlijk. Ik ben zelf half Duits. Ik weet ook hoe het voelt om op je Duits zijn aangesproken te worden. Ah ja, dus heb je daar last van? Sorry, nu begin ik vraag te gaan. Nee, maar ik voel een soort stekeligheid. En die heeft ook iets te maken met hoe je als Duitser in Nederland gepercipieerd wordt. En dat mensen daar altijd naar vragen. Ik heb er echt geen last van. Nee, er is een soort stekeligheid die ik gewoon waarneem bij je. Ja. En nogmaals, het is in dit programma heel gewoon om te denken van hoe is die kunstenaar ontstaan? Hoe ben je bij je onderwerpen gekomen? Je hebt veel over oorlogsheroïek gemaakt, even los van carte blanche, dus daarom kwamen we daarbij. Maar heb jij het idee dat je wel eens dan nog op je Duits zijn wordt aangesproken hier of speelt dat helemaal niet? Nee, ik vind het gewoon. Nee, ik zit ook net even te denken. Want bijvoorbeeld, ik denk eerder dat ik een politiek betrokken mens ben. Als je dat wilt. Maar dat heeft denk ik eerder. Dat heeft niets met mijn achtergrond te maken. Dus als je nu ook die Splendid Surrender dan ook weer ziet. Hè, gewoon dat beeld wat ik al eerder noemde. Omdat Diana Wint dat aangekomen. Een heel grote witte adelaar. Hè, tussen vlaggen. Echt een heel politiek beeld. Hè, dus het is voor mij. De adelaar als politiek symbool, de vlaggen als politiek symbool. Dat is heel erg politiek. Mm-hmm. Maar dat was echt gewoon gebaseerd. Dit hele beeld heb ik gemaakt als antwoord op de bezuinigingen van Halbe Zijlstra destijds. Ja. Waar wij als kunstenaar gewoon gedwongen werden om. Zij vonden dat wij nutteloos waren en dat wij allemaal. Werk moesten maken. Ja, subsidieslurpers was nog erger. Zo is het weer dat woord. En Maar dat was gewoon... dat en waar we allemaal eigenlijk werk moesten maken wat marktgerelateerd was. En ik dacht echt, oh man, weet je, daar ga ik niet in mee. Ik geloof er niet in. En toen heb ik gewoon dit werk gemaakt. Hè? Dit sculptuur van een heel grote, half dode adelaar tussen vlaggen. En nou ja, een soort van, ja, gewoon totale ja, monument ook weer. Hè? Die monument als ja, gewoon verlies en vertrouwen in politiek. En het was ja, gewoon een heel... Ja, in en wel, als omdat het in die tijd zo donker en zo duister was... dat het echt gewoon wit was, als schijnbaar. Het valt ook echt op. Je gaat van donkere beelden naar steeds lichter... Ja. En dan kom je uiteindelijk bij de adelaar uit. En dit is gewoon ook, weet je, dit is geen Duits beeld. Het is gewoon wel een beeld van een politiek betrokken kunstenaar. En dat is wanneer niet... werd jij politiek actief of zo wakker of betrokken? Ik denk dat je dat... dat heb ik wel in het kader van... dat als je dan over de kindheid zoekt... en dat is dan eerder dan... dat is dan dus niet de moeder die dan aan de ene kant zat... gewoon met het kleien wat... nee, maar het was gewoon mijn vader die dan tegen de snelweg ging protesteren. En daar ben ik mee opgegroeid. Dat je gewoon, omdat die door een natuurgebied ging... en dan zijn wij, god, dat was ook jaren 70... gewoon, gewoon tegen snelweg protesteren. Dus dat is wel... ook met de paplepel daarin. En hoe oud was jij bij je eerste demo? Dat weet ik niet. Ik bedoel, daarna in de jaren 80 gingen we alleen maar. Dus dat. Dus waar heb je allemaal tegen geprotesteerd? Tegen de kernwapens? Nee, maar het is gewoon. Nee, maar het was echt. Mijn vader was vooral politiek betrokken. Gewoon bij een heel actief tegen de snelweg die dan door natuurgebied. En dan ging ik als kind mee. En dan zaten wij dan bij die raadsvergaderingen. En dan gingen wij meeluisteren. En gewoon om te kijken wat er voor een besluit genomen werd. En is dat Duits? Nee, ik denk het niet. Maar wel politiek heel erg betrokken. En dat denk ik dat dat gewoon wel... ja, ook dat soort van activisme... wat er dan ook ja, gewoon ontzettend onhandig is. En echt gewoon echt heel veel energie kost. En dan denk ik, waarom doe ik het weer? Maar ja, een soort van idealisme waar je dan voor gaat. Waarom moet ik dan weer zo'n hele... waarom kan ik niet leuke bokswedstrijd doen? Waarom kan ik niet alleen maar leuke tentoonstelling maken? Waarom moet ik daar weer zo'n hele politiek activistische lading ja, Anne, daarbij waarom? Doen? Waarom ja. Moet dat allemaal? Weet ik ook niet. Als mij iemand dat nu zou kunnen zeggen, dan hoor ik het graag. Maar het is gewoon... ik wil... Nou, ik weet het eigenlijk wel. Ik ben echt ook... het is ook zo'n raar begrip, maar ik vind eerlijkheid heel belangrijk. Dan vond ik ook nu, wou ik ook nu even weer terug. Ik denk van, dit gaat niet, we gaan nu niet leuk. Wat trouwens wel heel leuk is, dat beeld in de boksschool wat ik geschonken heb. Dat is een heel erg leuk beeld. En, maar ik vond het wel even belangrijker om dan toch even... dat rare gesprek wat daar in de lucht hangt, dat we dat opgrijpen. En dan dat we daar gewoon tot iets goeds komen. Dan anders blijft dat ook bij mij doorzudderen. En, we hebben nog anderhalve minuut. Jeetje. Ja, dus het wordt onderhand tijd voor de tegel. Ik weet niet of je dit doorsudderen ergens op een tegel wil zetten... of had je al iets besloten? Nee. Nee, die is heel helder. Dat is ook mooi nu. Alles komt goed. Alles komt goed. Nou, alles komt goed. Dat is wat je op het sowieso op de tegel wilde zetten. Dit komt van dus een poster van 75B Ontwerpbureau in Rotterdam. En die hebben de hele campagne van mij vormgegeven. En die hebben posters. En er staat heel groot op. Alles komt goed. En nou ja, dat is dat gewoon, wordt nu ook je dat tegentekst. Dat wordt je nu erop geschreven. En ik zal... Het is natuurlijk ook jouw passie en je heftigheid die ook maken wat je doet. En je hebt waarschijnlijk onderweg met je carte blanche... ook wel met meerdere mensen even wat dingen gehad... waar je dan even iets mee uit te vechten hebt. Maar het is dan fijn als het uiteindelijk goed komt. En ja, zo is het met carte blanche ook. Vertrouwen ook. Ja. Dat je dingen durft te zeggen. Maar dat je ook, ja, dat je ook vertrouwen durft te geven. Ja. Ja. Alles komt goed, Anne. Ja. Dankjewel voor je bezoek. Lieve luisteraars, dit was Kunststof met beeldhouwer Anne Wensel. De tentoonstelling Carte Blanche, Fuck the Dictator... is nog tot en met 14 januari te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Myrthe van der Drift. En nu gaat het over een terugblik op het afgelopen jaar. Een hele fijne avond allemaal. Dank u wel, mevrouw Wensel. Morgen gaan we op reis. Van Delft naar de Caucasus. Samen met pianiste Nino Kreekatse. NTR.